i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł. Oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 2 listopada, minęła 9. Anna Zaleśna-Sekera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Policjanci podsumowują akcję Znicz. Od piątku w wypadkach życie straciły 42 osoby, ale kilkaset odniosło rany. W dzień zaduszny Kościół katolicki wspomina i modli się za wszystkich zmarłych. Prasa pisze, że 11 listopada, rok przed wyborami samorządowymi, partie opozycyjne mogą ogłosić wspólną deklarację. 42 osoby zginęły na polskich drogach, 618 zostało rannych. Komenda Główna Policji podaje najnowsze statystyki akcji Znicz. Było bezpieczniej niż rok temu, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Największym grzechem kierowców, tutaj chciałbym nie być monotematyczny, natomiast jest to ciągle nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa. Jeśli chodzi o alkohol, to 1584 kierowców pod wpływem alkoholu. Jest to liczba mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, czyli mamy tą tendencję spadkową ciągle. Jest bezpieczniej, tak? Ludzie wydają się bardziej świadomi tych zagrożeń, ale te wyniki nie są powodem do specjalnej dumy. Policyjna akcja rozpoczęła się w piątek. Równolegle z funkcjonariuszami swoją akcję pod hasłem Nie zabijaj prowadzą duchowni. Po wszystkich świętych obchodzimy Dzień Zaduszny. To czas modlitwy za wszystkich zmarłych. Papież odprawi dziś mszę na amerykańskim cmentarzu wojennym w Nettuno. Przedtem odwiedzi groty ardeatyńskie w Rzymie. Franciszek o swoim udziale w tych uroczystościach w Dzień Zaduszny mówił na placu Świętego Piotra po modlitwie Anioł Pański. Podkreślił, że wojna niesie ze sobą jedynie śmierć i groby. Zapewnił, że będzie się modlił za wszystkie ofiary wojen i przemocy. Dlatego chcę uczynić ten gest. Właśnie w chwili, kiedy wydaje się, że ludzkość nie nauczyła się niczego z lekcji przeszłości albo nie chce się niczego nauczyć. W Nettuno na południe od Rzymu pochowano blisko 8 tysięcy Amerykanów poległych w walkach we Włoszech w czasie II wojny. W grotach ardeatyńskich SS rozstrzelało 335 osób w odwecie za zamach ruchu oporu w Rzymie, w którym zginęło 33 Niemców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po 1 listopada powinny rozpocząć się rozmowy na temat jednoczenia się partii opozycyjnych. Tak pisze dziś Rzeczpospolita, nawiązując do wspólnej deklaracji przywódców partii opozycyjnych. Dokument powstał w trakcie rozmów, w których uczestniczyli przedstawiciele Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej, SLD, KOD-u i PSL-u. Deklaracja ma na razie status roboczy. Jacek Protasiewicz mówił dziennikowi, że może ona zostać ogłoszona 11 listopada, czyli rok przed terminem planowanych wyborów samorządowych. Były minister obrony Tomasz Siemoniak z PO mówił w Trójce, że z deklaracji nie wynika, czy będą wspólne listy, czy też nie. Bo trzeba iść krok po kroku. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Platformę i Nowoczesną, to w obydwu ugrupowaniach jest pełne przekonanie co do tego, że trzeba iść razem. Na pewno warto szukać innych partnerów, niezależnych samorządowców, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według Tomasza Siemoniaka głównym problemem są konkretne propozycje. Natomiast Rzeczpospolita dodaje, że na razie partie szykują własne strategie na te wybory. A na koniec jeszcze kołdra pokoju w prezencie dla przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Stworzył ją włoski producent pościeli. A dokładnie to poszwa na kołdrę z fotomontażem uścisku dłoni Donalda Trumpa i Kim Jong-una została im wysłana jako symbol pokoju. Poszwę zaprojektowano w firmie w Mediolanie, gdy doszło do eskalacji kryzysu między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną w czasie koreańskich prób jądrowych. Agencja ANSA podaje, że do producenta z Lombardii zgłosił się przedsiębiorca z USA, który gotów jest kupić 50 tysięcy sztuk pościeli z tym nadrukiem. A właściciel firmy wyjaśnia, że nie może zrealizować zamówienia, tłumaczy, że nie chodziło o zysk, a o deeskalację napięcia na arenie międzynarodowej. Chcieliśmy wysłać przesłanie pokoju, mając nadzieję, że ten symboliczny gest stanie się rzeczywistością, podkreślił producent. Dodał też, że uruchomienie masowej produkcji możliwe byłoby po wcześniejszym otrzymaniu praw do wykorzystania wizerunków przywódców USA i Korei Północnej. To był serwis Trójki. Serwis sportowy w Trójce, Krzysztof Łuniewski. Bezradny Real Madryt? To zdarza się od wielkiego dzwonu, a wczoraj wieczorem na Wembley królewscy nie mieli żadnych szans z Tottenhamem. Koguty wygrały 3-1, a mogły wyżej. Graczem meczu strzelec 2 goli Dele Alli. Dobry mecz rozegrała też inna ekipa z Premier League. Manchester City pokonał Napoli 4-2 i to na wyjeździe i jest już pewien, tak jak Tottenham, gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, bo o niej mówimy. Spotkanie w Neapolu z perspektywy ławki rezerwowych obserwował Piotr Zieliński. Dobry mecz rozegrał za to Kamil Glik. Monako jednak tylko po jeden zremisował z Besiktaszem. Nie pomogła determinacja, nie pomogła zwyżka formy ostatnio nieco dołujących piłkarzy księstwa. Zamiast zwycięstwa, które dla AS Monaco byłoby tym, czym haust powietrze lat tonącego, spotkanie w Stambule zakończyło się frustrującym remisem 1-1. Komentatorzy nie mają słów uznania dla Kamila Glika. Był nie do przejścia. To była ściana, polski kolos. W nogach miał dwie magiczne pałeczki Harry'ego Pottera. Wygrywał wszystkie pojedynki. To był pięciogwiazdkowy występ, danie z najwyższej półki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po piłce tenis i harce panów na szybkiej nawierzchni w hali Bercy w Paryżu. Dobrze poszło Rafie Nadalowi, w dwóch setach pokonał Koreańczyka Chunga. Ciekawy pojedynek stoczyli piekielnie zdolny Aleksander Zwieriew z Robinem Hase. Niespodziewanie w trzech partiach wygrał ten drugi. Dalej grają też m.in. Juan Martin del Potro, Grigor Dimitrov, John Isner czy Fernando Verdasco. W koszykarskiej Eurolidze pań tymczasem pierwsza wygrana CCC Polkowice z Bourges Basket 71-66, a za oceanem w NBA Marcin Gortat rzucił 9 punktów i zaliczył 13 zbiórek, ale Washington Wizards przegrali u siebie 116-122 z Phoenix Suns. I zostajemy w USA, bo tej nocy poznaliśmy mistrza w najpopularniejszych amerykańskich rozgrywkach, czyli w baseballowej Major League. W finale w 7 meczach Houston Astros pokonali Los Angeles Dodgers. Astros zostali najlepszą drużyną w MLB po raz pierwszy w swojej historii, a więc od 1962 roku. Był to ich drugi występ w World Series. W 2005 roku uznali wyższość Chicago White Sox, gładko przegrywając w czterech spotkaniach. Tegoroczny finał zadowolił chyba wszystkich fanów baseballa. Po raz pierwszy od 1970 roku w wielkim finale spotkały się dwie drużyny, które w sezonie zasadniczym wygrały ponad 100 spotkań. Obu ekipom udało się też przełamać przewagę własnego boiska swoich rywali. W drodze do World Series zarówno Dodgers, jak i Astros nie przegrali ani razu na własnych stadionach, aż do wielkiego finału. Nowi królowie baseballowego świata w drodze na szczyt pokonali wcześniej Boston Red Sox i New York Yankees. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis na naszej antenie po 17. Wszędzie dużo chmur, ale chwilami ma się przejaśniać. Przelotne opady deszczu, miejscami na południu intensywna, w górach także śnieg. Do tego silny, porywisty wiatr osiągający w górach do 100 km na godzinę. 9 stopni na Podlasiu i 11 w centrum, do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Z dekretu Napoleona w hiper i supermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 10,99 za kilogram, a dojrzałe polskie pomidory 2,99 za kilogram. Oferta ważna do 13 listopada. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy. Idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowa latte tylko na stacjach Circle K. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 8 listopada w Saturnie wymarzone technologie dostępne nawet w 50 ratach. Na przykład generator pary Philips z automatycznym wyłącznikiem i technologią Optimal Temp, bezpieczną dla wszystkich tkanin, za 1599 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po 9. Do południa.

ktoś mi sprawił przykrość w przedszkolu. Kto? Ach, tam trochę Zuzia, tam trochę Alek. Igor to mi nawet przywalił, ale Alka lubię, bo jest trochę słabiej wali niż Igor. Mam nadzieję, że nikt z Państwa dziś nie wnerwi się i nie będą Państwo posmutnieni. Jakby co, to dzieci rozweselą mniej więcej o 10.13, a przed 11.00 zabierzemy Państwa do Gniezna na festiwal filmowy Ofeliada. Będą przede wszystkim pokazy specjalne, bo to nie tylko kino krótkometrażowe chcemy przybliżać, ale też te filmy pełnometrażowe, których na przykład gnieźnianie nie mają okazji obejrzeć na co dzień, bo na ekranach multiplexów trudno je zobaczyć. Oprócz filmu Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, Pawła Łozińskiego, przewodniczącego naszego jury, będzie też m.in. pokaz Butterfly Kisses, czy Wszystkich nieprzespanych nocy, czy Placu Zabaw. O Ofeliadzie gość Ryszarda Jaźmińskiego, Damazy Gandurski. Więcej o 10.45. Grażyna Dobroń w instrukcji obsługi człowieka przypomni nam postać świętego brata Alberta Chmielowskiego. Brat Albert nie był ckliwym staruszkiem. Miłość do nędzarzy była męska, konkretna, wymagająca i ojcowska. To intensywne i świadome życie. Dosyć trudna ścieżka duszy. Będzie jeszcze specjalna przesyłka od Pawła Drozda o 11:30, a na koniec Gombrowicz, ja, geniusz Klementyny Suchanow, czyta Piotr Adamczyk, czyli kolejny odcinek trójkowej przedpołudniowej powieści. A już za chwilę relacja Tomka Gorazdowskiego. Odliczamy 100 dni do zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018. May go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. Without a friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Stars that never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose. To Dionne Warwick, a my teraz również w drogę, ale nie do San Jose. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. 100 dni do zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018. Dziś od rana zaglądamy do Korei Południowej, do Pjongczangu i Seulu z okazji 100, a dokładnie 99 dni, które dzielą nas od rozpoczęcia zimowych Igrzysk Olimpijskich. Sprawdziliśmy już stan przygotowań obiektów w Pjongczangu. Potwierdzam, rano Tomek Gorazdowski wszedł na samą górę skoczni narciarskiej, a teraz zajrzymy do Seulu, no bo przecież nie samym sportem człowiek żyje, nawet na igrzyskach. Jeszcze przed wyjazdem zrobiłem szybką ankietę, z czym Polakom kojarzy się Korea. Zdecydowanie najwięcej skojarzeń było z kimchi i z Psyem, czyli koreańskim piosenkarzem, autorem. Wszyscy wiemy czego, prawda? Łopan Gangnam Style. Gangnam Style. Łopan Gangnam Style. Kiedy w internecie wpiszemy słynni Koreańczycy, to na pierwszym miejscu wyskakuje właśnie Psy. Cóż, takie czasy. Ale w końcu był pierwszym, czy może drugim piosenkarzem, który zaliczył ponad 2 miliardy wyświetleń na YouTubie, co swoją drogą przyniosło mu podobno około 8 milionów dolarów zysku. A kimchi? Tak, jak najbardziej kojarzy się z Koreą, ale to pojęcie zawężone. Koreańska kuchnia nie sprowadza się tylko do kimchi. Ale, przecież nie wszyscy wiedzą, co to kimchi. To zatem tradycyjne danie składające się ze sfermentowanych lub kiszonych warzyw. Zazwyczaj to kapusta pekińska, rzepa, ogórek. Większość kimchi ma ostry smak z powodu użycia proszku z papryczek chili. Jak się do kimchi i innych specyfików przygotować przed przyjazdem na igrzyska? Na co się nastawić? Paulina Żółta mieszka tu już 4 lata. Ja koreańską kuchnię bardzo lubię, aczkolwiek koreańska kuchnia jest dość ostra. Na to trzeba uważać. Można w restauracji zawsze poprosić o to, żeby jakieś danie było przygotowane w mniej ostry sposób. Mamy sporo podobnych dań. W Polsce jest golonka, tutaj jest tak zwany czokpal. U nas są popularne pierogi, tutaj też pierogi są bardzo popularne. Nie sądzę, żeby Polacy mieli wielkie problemy z przystosowaniem się właśnie do kuchni koreańskiej. Jedzenie to jedno, a zabawa drugie. Koreańczycy lubią się bawić, potrafią się bawić na całego, mimo że są postrzegani przez pryzmat tego, że mają bardzo długie godziny pracy, bardzo dużo pracują właśnie po godzinach i są postrzegani jako dość sztywni może, nie tacy zabawowi, ale Koreańczycy lubią bardzo się bawić, lubią bardzo alkohol. Z tego co kojarzę, to są w czołówce na całym świecie pod względem spożycia alkoholu, aczkolwiek koreański alkohol nie jest mocny w porównaniu do naszego. Najbardziej popularna tutaj wódka ryżowa soju ma przeważnie 18-19%, więc to nie jest mocny alkohol, aczkolwiek oni piją dużo i piją bez umiaru. Spotkani w Seulu Polacy zgodnie podkreślają, że Polaków i Koreańczyków więcej chyba łączy niż dzieli, choć można by powiedzieć, że to przecież zupełnie inny świat, ta Azja. A jednak, podobieństwa są w kuchni, to już sprawdziliśmy. Lubią się bawić, popijając to i owo. Mamy podobną historię. Oni mają ciężkie lata za sobą za sprawą Chin i Japonii, my za sprawą Rosji i Niemiec. W 1988 roku została w Korei ogłoszona demokratyczna konstytucja. Dla nas przełomowy był następny rok. Faktycznie sporo nas łączy w morzu tego, co dzieli. Polska? Chopin, papież, Wałęsa. Tak, ale już coraz bardziej Lewandowski. Z czym jeszcze Koreańczykom kojarzy się Polska? O dziwo, z aronią. Polski sok z aronii jest tu absolutnym przebojem. Oraz kremy jednej z polskich firm kosmetycznych. Już za niedługo być może Polska będzie kojarzyła się z hot dogiem, choć tu ta nazwa nie najbardziej jest szczęśliwa. Skojarzenia są za duże. Pan Tomek z Rybnika sprzedaje long sausage in a hole, ale jednak to nasz najprawdziwszy hot dog. Prowadzimy hot dogi polskie, takie jak są w Polsce na każdych stacjach benzynowych. Kiełbaski są przygotowywane na zasadzie polskiej receptury. Przygotowywane tutaj oczywiście w Korei. Bułki są pieczone też w Korei jako polskie pieczywo. No i bardzo to smakuje Koreańczykom. Są to pierwsze takie hot dogi w Korei. I od 3 miesięcy mogę się pochwalić już 14 tysięcy ludzi. Od dzisiaj, dokładnie od dzisiaj wprowadziłeś grzane wino. Mówisz, że za moment polski bigos wjeżdża tutaj na stół. Tak, od jutra już będzie polski bigos. Co prawda będzie nie w chlebie sprzedawany, tak jak to w Polsce. Mam nadzieję, że bigos się przyjmie, ponieważ Koreańczycy uwielbiają kapustę. A że bigos jest na kapuście kiszonej i kapuście świeżej, dla nich to jest takie polskie kimchi. Hot dogi, przepraszam, long sausage in a hole, można znaleźć bardzo niedaleko Pałacu Królewskiego. Więc jesteśmy prawie jak w domu i igrzyska nam nie straszne, nawet w Korei. Seul, Tomasz Gorazdowski. Na jedzeni, a kolejne relacje Tomka Gorazdowskiego z Korei w popołudniowej zapraszamy do Trójki o godzinie 16.20 i 17.10. 24 minuty po 9.00 już za chwilę, nie, to za chwilę powiem, co za chwilę.

Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny w Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I punktualnie w 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Informator ekonomiczny. I jak zwykle w czwartek Adam Cymer. Dzień dobry. Dzień dobry. I wyjątkowo w czwartek Wojciech Surmacz. Kłania się państwu. Panie redaktorze. Wiele wskazuje na to, że deficyt budżetowy będzie najniższy od 10 lat, donosi Puls Biznesu. Wydawało się, że już w sierpniu trzeba będzie podać społeczeństwu smutną wiadomość, że budżet państwa przestał się spinać. Ostatecznie okazało się jednak, że przychody są górą nad wydatkami. 5 miliardów złotych. We wrześniu znowu była nadwyżka, ale mniejsza. Niespełna 4 miliardy złotych, ale o tej porze roku to ewenement czytamy w Pulsie Biznesu. Pierwszy raz od dekady. Pierwszy raz od dekady. Tak się zdarzyło. No to są dobre informacje, chociaż ja rozumiem wszystkich, którzy nie chcą ulegać hura optymizmowi, bo w gospodarce nie ma nigdy powodów do hura optymizmu. Słuszna uwaga. Więc myślę, że to dobrze, że ten stan finansów jest taki, jaki jest. I to wynika z dobrych fundamentów, prawdę mówiąc. Dlatego, że po pierwsze widać efekty z budowaniem szczelnego systemu podatkowego. Szczególnie w zakresie podatku VAT te kwoty są bardzo znaczące. I to jest efekt już odczuwalny. To prawda. Druga sprawa, że jesteśmy jako konsumenci ciągle optymiści. Ciągle nam się wydaje, że wszystko będzie dobrze. I w związku z tym szalejemy ze wzrostem konsumpcji na poziomie 5, 6, 7%. Czyli wydajemy, wydajemy, czyli jeszcze raz wydajemy. Wydajemy. I to jest znowu pożytek dla budżetu. Tyle tylko, że w tym całym bilansie jesteśmy do tyłu z inwestycjami. No właśnie. I te inwestycje, tak prawdę mówiąc, ruszyły dopiero w trzecim kwartale. A pełną parą mają ponoć ruszyć w 2018. Dokładnie. I to trzeba będzie sfinansować. I to trzeba będzie dodać do budżetu i zobaczymy, co z tego wyniknie. I co będzie w przyszłym roku. I co będzie w przyszłym roku. Więc ten optymizm musimy... Tylko z drugiej strony, oczywiście to się odbije na poziomie zadłużenia, ale jednocześnie chodzi o te inwestycje bardzo potrzebne, bo to one budują tę drugą nogę koniunktury gospodarczej. No to może nazbiera się z innego podatku, bo mamy informację tym razem z Dziennika Gazety Prawnej, że Super Urząd Skarbowy do spraw podatku CIT tym razem wystartuje na wiosnę. Z kilkumiesięcznym poślizgiem uruchomi Ministerstwo Finansów specjalny urząd do obsługi największych podatników CIT. Na początek zajmie się on 600 firmami o przychodach ponad 200 milionów euro. Powołanie nowego organu podatkowego dedykowanego do obsługi kluczowych podatników jest planowane od 1 kwietnia 2018 roku. Będzie to czwarty Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów, mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski. Pracę znajdzie w nim na początek do 250 urzędników. To może to jest klucz do tych inwestycji, jeden z wielu. Pewnie tak, ale chcę zwrócić uwagę. Strategia uszczelniania całego systemu podatkowego jest bardzo dobrą strategią. I teraz dobór instrumentów do jej realizacji może być różny. Odnoszę wrażenie, że trochę idziemy w złym kierunku, ponieważ segmentowanie systemu podatkowego, poprzez budowanie kolejnych instytucji administracyjnych, moim zdaniem rozprasza uwagę. Bo wtedy wszyscy będą patrzeć na swoją działkę, a już działka obok może nie będzie obsłużona. Będą patrzeć na CIT, a ten VAT to już tak niekoniecznie. Właśnie. A może po prostu w którymś momencie zbraknąć fachowców, którzy ogarnęliby ten cały system. I zadaję sobie pytanie, czy nie lepszym narzędziem do realizacji tej dobrej strategii byłaby edukacja, żeby mieć kadrę w systemie podatkowym, w urzędach podatkowych, wyspecjalizowaną i niekoniecznie tworzyć administracyjne struktury, tylko postawić na kompetencje dobrze opłaconych urzędników. I oni może dzięki wsparciu IT poradzą sobie. I są w stanie to ogarnąć wszystko, jeżeli tylko będą fachowcami. A wtedy z kolei wszyscy podatnicy, duzi, średni i mali, będą mieli do czynienia ciągle z tym samym urzędem podatkowym. A nie będą musieli szukać, która jest nocka jest przypisana do moich obrotów. Specurzędu. Byłoby prościej, a równie być może skutecznie. No zobaczymy. Zobaczymy. PGNiG chce renegocjować cenę gazu dostarczanego przez Gazprom. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo występują do Gazpromu o renegocjację ceny gazu ziemnego dostarczanego do Polski w ramach kontraktu jamalskiego, poinformował wczoraj zarząd spółki. PGNiG przypomina, że zgodnie z postanowieniami kontraktu nowa cena może wejść w życie 3 lata po wejściu w życie poprzedniej zmiany cenowej. Już nie będziemy tłumaczyć słuchaczom, kiedy to weszło, jak to wyszło, ale generalnie teraz jest ten moment, że można przystąpić do tej renegocjacji ceny i co z tego wyjdzie, panie redaktorze? No, musimy przypomnieć, że PGNiG jest w arbitrażu sztokholmskim z Gazpromem, bo już, jeśli dobrze pamiętam, w 2014 roku czy 2015 wystąpił o renegocjację cen. Że arbitraż miał dotyczyć ceny sprzedawanego Polsce gazu ziemnego Zgadza. Przez Gazprom. I ten proces toczy się i nie widać końca. No tam jakieś dziwne rzeczy zaczęły się dziać, bo jakiś tam sędzia zachorował podobno niedawno i tak dalej. Bo to zawsze w takich instytucjach silny będzie miał pozycję uprzywilejowaną i będzie sobie robił co chce. Natomiast to, że PGNiG występuje z tym problemem, to jest oczywiście naturalna sprawa. Bo jak pan słusznie zauważył, w kontrakcie jamalskim jest zapisane, że tam to 3 lata można tylko podjąć obie strony. I to zrobiliśmy w 2014 roku i obniżyliśmy wtedy o prawie 25% cenę importowanego gazu z Rosji. Więc powiodło się. Więc dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Oczywiście tak, bo ceny gazu na rynkach spadły. Są znacznie niższe niż były te 3 lata temu. W związku z tym to jest absolutnie uzasadniona decyzja, bo jeżeli chcemy być konkurencyjni, to musimy dostosować poziom naszej oferty do tego, co jest na giełdach światowych. No dobrze, my występujemy, ale co na to Gazprom? Czy obniży? Gazprom musi także obserwować to, co się dzieje na rynku, bo w momencie, kiedy te ceny spadają wszędzie, na wszystkich rynkach, a ciągle gaz amerykański wisi nad nami, jako ten miecz, że on będzie wpływał na ceny rynku gazu na rynku europejskim, to Gazprom też nie może być zbytnio sztywny. On też musi zacząć być elastyczny. Czyli wszystko albo wiele wskazuje na to, że może być taniej. Może być taniej. Gaz może i potanieje, ale ceny jaj rosną nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej z powodu zmniejszenia stad kurniosek. Stało się tak na skutek wykrycia fipronilu oraz wystąpienia ptasiej grypy, informuje resort rolnictwa. Wykrycie fipronilu to taki toksyczny związek chemiczny na fermach kurniosek w Holandii, Belgii, Niemczech, a następnie w innych krajach Unii Europejskiej spowodowało konieczność wybicia wielu stad kurniosek we Włoszech u największego producenta jaj. Wystąpiła zaś grypa ptaków. Te zdarzenia znacznie ograniczyły produkcję jaj. W październiku bieżącego roku średnia cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w kraju wyniosła 40 groszy za sztukę i wzrosła o ponad 20% w stosunku do października ubiegłego roku, a w porównaniu do czerwca bieżącego roku wzrosła aż około 40%. I to byłyby wszystko dobre wiadomości, ponieważ jesteśmy jednym z największych w Europie eksporterów jaj. Zgadza się. I jeśli tam są kłopoty z podażą, to my wchodzimy jak w masło z naszą ofertą wygrywamy. Którego ceny też rosną. Tak którego ceny muszą rosnąć, skoro jest podaż niezaspokojona, a my chcemy wygrać na tym. Tak. Więc musimy brać więcej. Tylko my mamy swój problem z kolei z salmonellą. A. Bo Komisja Europejska wyobraziła sobie, że wszystkie środki... u nas nie wykryto. Nie. Tu mamy święty spokój. My jesteśmy, jeśli chodzi o sanitarną stronę, to jesteśmy absolutnie ekologicznym krajem, to jest unikalnym w skali europejskiej. W związku z tym my mamy problem z salmonellą, bo komisja wymyśliła sobie, że tam pewien preparat, który temu przeciwdziała, do karmy dodawany, mógłby skutecznie z tym walczyć, ale my nie chcemy tego stosować. Chociaż formalnie możemy. I to jest właśnie nasza ta siła ekologiczna, ale która ma swoją cenę niestety. Że tej oferty nie możemy podnieść, ale z koniunktury chcemy skorzystać, w związku z tym podaż na naszym rynku jest mniejsza, no i tam w niektórych dyskontach już jajek zbrakło, a ceny podskoczyły. To prawda. Nie mamy wyboru. Rynek się zglobalizował, nie poruszamy się już na autarkicznych obszarach, tylko jesteśmy wszędzie tam, gdzie można zarobić. I my musimy za to zapłacić, bo zawsze na końcu tego łańcucha jest konsument, który zapłaci za tę koniunkturę lub dekoniunkturę. I to jest ta smutna prawda. I na koniec, panie redaktorze, policja ostrzega tym razem przed wirtualnymi pensjonatami w Zakopanem. W ostatnim czasie nasilił się proceder oszustw na tak zwane wirtualne pensjonaty w Zakopanem. Policja apeluje do turystów o ostrożność i wnikliwe sprawdzanie ofert noclegowych zamieszczanych w internecie. I tutaj mamy takie ostrzeżenia, na przykład przed stronami atatry.pl oraz bliskotatr.eu. No. Przed wejściem do studia rozmawialiśmy, że zimą Tatry, a latem będą wirtualne na morze, pensjonaty na morzu. Na jeziorach. Tak. Póki nie zmądrzejemy jako konsumenci, nie będziemy ostrożni i rozważni w podejmowaniu takich decyzji, to zawsze będziemy ponosić koszty. Czy to będzie oferta finansowa, gdzie proponuje się na rynku oprocentowanie 0,5%, a ktoś daje 10 i mimo to znajduje chętnych, żeby w to wejść, a wiadomo, że to będzie przekręt. Tak samo jest na rynku turystycznym. Więc rozwaga i wspomaganie, bo nie musimy być odkrywcami rzeczywistości, bo przecież są portale internetowe, które doskonale prowadzą na rynku turystycznym, wskazują wiarygodne oferty kwater, przejazdów i czego tam jeszcze, co jest w turystyce ważne, wystarczy z tego skorzystać. Bo to jest wtedy wiarygodne źródło informacji, a nie to, że akurat cena jest 90% niższa. To nigdy nie zrodzi naszego sukcesu. Szanowni Państwo, apelujemy o rozwagę i przede wszystkim zdrowy rozsądek. To prawda. Adam Cymer, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I Wojciech Surmacz, miłego dnia. Do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Autopromocja. Japończycy byli pierwsi. Tłumaczyli na swój język filmy jeszcze w epoce kina niemego. Zaraz potem byli Chińczycy i Włosi. Natomiast najstarszy zachowany film z polskim dubbingiem, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, liczy sobie już dokładnie 79 lat. Tym razem będzie więc o dubbingu, filmowych ścieżkach dźwiękowych i burzy. W zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept też nie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Walking on, walking on, broken down. To Trójka, inaczej, to była Annie Lennox, to pewnie każdy wie, nie musiałam tego mówić, a jednak powiedziałam, no dobrze, może godzinę podam, może chociaż to się przyda. 12 minut zostało do 10. Na początku audycji zapowiadałam, że przed 10 zanurkujemy. Pracownia projektowa. A to dlatego, że w Norwegii powstanie pierwsza w Europie podwodna restauracja. Już niedługo. Jej projekt wygląda bardzo atrakcyjnie i o tym dziś Agnieszka Stępień. Zanim jednak przeniesiemy się do Norwegii, trzeba przyznać, że tego rodzaju podwodne restauracje działają już na świecie i to od kilkunastu lat, głównie w Azji. Bodaj najstarsza na Malediwach, w luksusowym i drogim kurorcie. Schodzi się do niej po schodach, a tuż przy wejściu wyeksponowany jest kawałek specjalnego szkła, z którego została skonstruowana. This is how thick the glass is. Can you believe it? Jego grubość to około 12 cm. Can't even imagine the pressure. I'm so excited. Klientka restauracji jest tym bardzo podekscytowana. Oh wow. No way. Look at that. I can already see first fish. Schodząc po schodach przez wbudowane w ściany szyby, obserwuje, jak zmienia się widok za nimi. Look at that. That is amazing. Zauważyła ryby. All this fish. Wchodzi do restauracji. I widzi cały podwodny świat. Ryby, koralowce. Amazing. Ah. Look at the fish, look. The coral. Restauracja nie jest wybitnym projektem architektonicznym. Przypomina przeszklony tunel. Jej główną zaletą jest to, co można zobaczyć dookoła. Mieści się 5 metrów i 80 centymetrów pod poziomem morza. Zjeść pod wodą można też w Europie, ale i w tym przypadku trudno mówić o projekcie architektonicznym. Po prostu w Brukseli na dnie głębokiego basenu umieszczono specjalną kapsułę. Goście dopływają do niej w strojach nurków z butlami tlenowymi. Wchodzą do środka, a posiłek w wodoszczelnych pojemnikach dostarczają im kelnerzy nurkowie. Czuję się jak na statku kosmicznym, z dala od wszystkiego. Ten dźwięk wody dookoła jest świetny. To, co proponuje norweska pracownia Snyheta, wygląda zupełnie inaczej. The Norwegians want to build Europe's first underwater restaurant. 36 feet wide panoramic window. The walls will be built with 3 feet thick concrete. At a spot on Norway's most southern point. Na południowym wybrzeżu Norwegii powstanie obiekt, który ma pełnić dwie funkcje: restauracji i ośrodka badawczego specjalizującego się w biologii morskiej. Wizualizacje wyglądają bardzo obiecująco. Trzykondygnacyjna konstrukcja wyłania się z morza niczym blok skalny. Architekci mówią o peryskopie. Najniższa część konstrukcji znajduje się 5,5 metra pod powierzchnią wody. To będzie właśnie restauracja. Goście będą mogli obserwować podwodny świat przez okno, wysokie na 4 metry i długie na 11. W środku stoliki dla około 100 osób. Wnętrze ma być wykonane z naturalnych materiałów i właściwie doświetlone, żeby nikt nie czuł się klaustrofobicznie. Solidna, zwarta konstrukcja ma wytrzymać nawet podczas takiej ekstremalnej pogody. Betonowe ściany metrowej grubości mają znieść napór fal. W przyszłości budynek ma stać się częścią morskiego ekosystemu. Projektanci przewidują, że jego zewnętrzne ściany porosną glonami i stworzy się rafa dla omułków i skorupiaków. W budynku ma się też znaleźć miejsce dla naukowców badających biologię morza. Restauracja ma nie tylko karmić, ale też popularyzować różnorodność morskiego życia. Przy wiodącej do niej ścieżce zainstalowane zostaną specjalne tablice informujące o bioróżnorodności norweskiego wybrzeża. Taki jest plan. Czy zostanie zrealizowany? Powinniśmy się dowiedzieć za 2 lata. Wtedy planowane jest otwarcie, a budowa rusza na początku przyszłego roku. Zastanawiam się tylko nad jednym, czy z nadmiaru wrażeń goście takich restauracji nie tracą apetytu. Bardzo dziękuję. Agnieszka Stępień i pracownia projektowa wracają za tydzień. Heaven holds a place for those who pray. Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mrs. Robinson to Lemonheads. Niespełna 5 minut zostało do serwisu, a przed serwisem jeszcze Tanita Tikaram i Cathedral Song. I saw from the cathedral. You were watching me. Yes, I saw from the cathedral. What I should be, so take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent, basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all fine, they stand. What would you make me do to take my time and take my lies? 'Cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. And you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 8 listopada, aż do 50 rat w Saturnie i smartfon Huawei Mate 10 Lite z 4 aparatami za 1499 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego, jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm.